राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2057 14 जनवरी 2001 प्रातः लगभग 9 बजे वर्धमान नगर नागपुर। राम राम राम राम राम राम राम परम ब्रह्म नराक्ते सौंदर्य सार सर्वस्वौ वंदे नंदाध्वजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरवर्धनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम्। वंशे विभूषितकरान् नवनीतावात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमोऽस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। क्या सुना रहे ये मनुष्य शरीर है ना, मनुष्य ये विलक्षण शरीर है। आज सुबह भी बात बताई, एक ही विलक्षण बात है कि सदा के लिए जन्म मरण मिट जाए, सदा के लिए दुख मिट जाए, चिंता मिट जाए, जल मिट जाए, हलचल मिट जाए, ऐसी प्राप्ति इस शरीर से हो सकती है और शरीर से नहीं। परमात्मा की कृपा से किसी शरीर से हो जाए, वृक्षों को भी हो जाए, पशुओं के पक्षियों की भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। गिरिराज हुए है, कई हुए ऐसे, हनुमान जी महाराज थे, बंदर बहुत थे, रेज थे, कई हुए, परंतु मुख्य बात मनुष्य की है। मुख्य अधिकारी मनुष्य माना गया है, तो वो मुख्य बात है, वो काम करना चाहिए। हमारे भाई लोग ख्याल करते ही नहीं, बहुत कम ध्यान देते इधर। ये मौका है, अभी मनुष्य ही प्राप्त किया है, इसका मौका है, अभी प्राप्ति कर सकते हैं, वैसे हम ख्याल करते हैं। ये सोचते नहीं कितना दिन जीना है, सोचते न जाने अचानक मारे काल अचानक चपेट की हो जाए, घड़ी की बना की ढेरी ये मौका यहाँ ही है। इसी मौके में अभी परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो इसमें सच्चे हृदय से लग जाओ भाई। बात यही है, प्रार्थना यही है, और करना तो आपकी जैसी मर्जी उसे करोगे, परंतु प्रार्थना यही है कि परमात्मा की प्राप्ति में लग जाओ। भगवान की प्राप्ति सुनते हैं, परंतु करके देखने वाले बहुत कम, उत्साह कम है, मन में भी कम है। रुपया कमाने के मन में हो जाए, भोग भोगने के मन में हो जाती है, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम तया वृत्ति सब, भोग ऐश्वर्य मनुष्य रुपया संग्रह करना और भोगना दो में ही लगे हुए विशेषता से भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम त्रया पंडित से वो पुष्पित वाणी चिंतामृत हो गया। परमात्मा की प्राप्ति के लिए निश्चय भी नहीं कर सकते कि हम इन मार्ग में चलेंगे, जरूर निर्णय नहीं कर सकते, और निर्णय करते उनमें भी हम लोग करते निर्णय भी इनमें भी ढिलाई है, ढिलाई तत्परता नहीं है। तो अपने सब भाई बहन विचार करो कि अपने भगवत प्राप्ति करना है, सहसे हमें भगवत प्राप्ति करना है, मनुष्य जन्म सफल बनाना है। मनुष्य जन्म सफल तभी बनता है जब परमात्मा की प्राप्ति कर रहे। ये कर्मियों नहीं है परंतु किसके लिए, भोगियों के लिए है, योगियों के लिए नहीं है। योगियों के लिए साधन ही होनी है, ये मान्य मनुष्य जन्म है साधन ही होनी, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए ये जन्म हुआ है। तो इस जन्म में तो परमात्मा की प्राप्ति करो भाई, अधिकार मिला है वो परमात्मा की प्राप्ति का मिला है। बहुत बड़ी उन्नति करने के लिए अधिकार मिला है और इस शरीर से ही हो सकती है। पर आजकल ऐसी बात दिखती है कि इस तरह ख्याल है राजा का प्रजा का सब ख्याल है, परिवार नियोजन को इसमें लगे हो लग गए, सत्संग करने वाले इसमें लगे हुए, भजन ध्यान करने वाले सत्संग करने वाले भी कर पात पर और ऐसे करो परिवार नियोजन करो, ये काम बहुत आवश्यक है। ऊंधा ऊंधा काम आवश्यक शब्द है, ऊंधा ऊंधा काम ऊंचा काम ये आवश्यक है, ये बहुत जरूरी है। परमात्मा की प्राप्ति जरूरी है ही, बड़ी आश्चर्य की बात है। सिद्धांत में मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति में लिए मिला है, केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। तो परमात्मा की प्राप्ति सबको हो सकती है, मनुष्य मात्र। हमने तो संतों की वाणी में ऐसा पढ़ा है सुना है कि मनुष्य को हो चाहे साधक को, एक ही बात है, भाई वो बहन कोई हो, मनुष्य शरीर प्राप्त किया है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया है। भाई वो चाहे बहन हो, सबका मतलब एक परमात्मा की प्राप्ति है। क्यों दूसरा समझता नहीं, दूसरा ख्याल जाता ही नहीं, दूसरे समझ सकते ही नहीं, सामर्थ्य नहीं, उनमें योग्यता नहीं है, इस बात को ख्याल नहीं करते। तो मनुष्य मात्र है ये साधक, साधक है साधक, साधक को मनुष्य मात्र को ये मौका है बहुत बढ़िया। अगर अभी अभी प्राप्त नहीं करेंगे तो आप विचार वो कब करोगे। अभी मनुष्य शरीर मिला है, इस समय अगर परमात्मा की प्राप्ति नहीं करोगे तो फिर कहाँ करने का विचार है, और जगह ऐसी नहीं है। परमात्मा की कृपा से प्राप्ति हो जाए वो एक अलग बात है, परंतु अधिकार तो इसमें ही है, मौका यहाँ ही है। सब काम छोड़कर ये काम करना है। मनुष्य को दिखता ये काम है, ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है, एक जरूरी जरूरी काम पड़े रहेंगे और राम नाम सत्य है वो जाएंगे, ये डरे ही जाएगा सब के सब भी। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे जाया गृह द्वार जना श्मशाने देह स्थितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगच्छति जीव एक धन बैठा धना ने भूमो कर दिया वो लोकलों में पड़ा रहेगा अलमारियों में पड़ा रहेगा बक्सों में पड़ा रहेगा पेटियों में पड़ा रहेगा जेबों में पेट रहेगा पशु पशु पशु अपने जीव बने रहेंगे जाया क्रिया द्वारे घर स्त्री आ जाएगी ए भाई बंधु संबंध मशा तक है देह है वो चिता तक है धर्मानुभोग जीव एक एकला जीव जाएगा अपने पाप पुण्यों के अनुसार। तो उस दिन के लिए विचार करना चाहिए कि जाना है उस दिन हमारे साथ क्या चलेगा। एक एक भाई को एक एक बहन को ये सोचना है कि जाना पड़ेगा जरूर। ये याद नहीं रहती, याद रखते नहीं है, ध्यान देते नहीं है, पर मरना पड़ेगा जरूर और जाना पड़ेगा अकेले को और साथ में क्या ले जाएंगे ये ख्याल नहीं है। इस तरफ ख्याल किए ही नहीं है। सब चीज याद आ जाएगी, सब चीज ये बात सुनते हैं विचार भी करते हैं, मन में विचारते ही करते धन संग्रह की इच्छा करते हैं, मकान बढ़िया बना ले, सामग्री इकट्ठी कर ले, मकान पूरा भर ले, भोग सामग्री हो जाए, सब आराम से आराम हो जाए। ये विचार नहीं है कितना दिन चलोगे, ऐसा विचार ही नहीं करते। मेरी प्रार्थना तो यह है कि सच्चे हृदय से एक भगवान में रह जाओ। हमारा विचार तो ऐसा भाई, हम लोग राह पर सब मिल करके हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सच्चे हृदय से भगवान को हे नाथ आपको भूलो नहीं, आपको भूलो नहीं, आपको भूलो नहीं, सब काम ठीक हुआ, सब काम हो जाएगा, आप साफ सबसे ठीक हो जाएगा। एक सच्चे हृदय से लग जाओ, जन्म शुरू हो जाएगा भाई। अभी इतने साथ में है परंतु मरोगे जब अकेले जाओगे, साथ में मर जाए तो भी साथ में जाएंगे नहीं, अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग जाएंगे, अलग अलग। या सब इकट्ठे और बैठे हैं पर ये भी क्या साथ में जाएंगे? कोई किसी घर में, कोई किसी घर में, कोई किसी घर में, कोई किसी घर में, याद सब इकट्ठे हो गए, समाप्ति होने पर अलग अलग गई होगी, कोई नजीक कोई दूर, कोई गति कोई गंदी, कोई पपुर कोई पश्चिम कोई उत्तर कोई दक्षिण, इससे अलग अलग जाएंगे। तो मर करके भी एक साथ नहीं जाएंगे, अकेला जाना पड़ेगा। अकेला जाने के लिए आपने क्या सामग्री इकट्ठी करी है? आप अगर दुकान करें, एक दुकान ऐसी है जिसमें 5-7 शीर वाले हैं, 8-7-8-8 है शीर वाले, उसमें 1 रुपया पैदा करो तो 2 आना पैदा होगा, छोड़ा ना किया जो दवाना। और घड़ी एक आपने कोई खुद की, वो 2 पैसा बदलो तो अपना होगा, 1 रुपया भेजा रुपया पैदा करो तो अपना होगा। देखो ध्यान दो इस बात को, शीर की दुकान है एक अपने घर की दुकान है करे व्यक्ति की, तो विशेष काम व्यक्ति की दुकान में करोगे, शीर की दुकान में तो पैसा थोड़ा माती आएगा, और एक ही दुकान है उसमें जितना कमाएगा उतना का उतना हमारे होगा, उसमें किसी का हिस्सा नहीं, उसमें बंटवारा होगा नहीं, सबके सब पूंजी हमारी हाथ लगेगी तो उस काम तो त्वरता से करेंगे। सुना है ना, एक शीर की दुकान हो और एक अपनी व्यक्तिगत हो तो व्यक्ति के पास जितना पैसा कमाओ सबका सब आप एक का, और उसमें कमाओ तो सब जितने हिस्सेदार है सबका। इसी तरह से आप अकेले भजन स्मरण करोगे तो आपका अकेले का दुकान है, और ये धन कमा रहे हो जो शीर की दुकान है इसमें सब हिस्सेदार होंगे और उसमें आपका केवल का होगा, तो केवल इससे केवल आपकी दुकान में आप कितना काम करते हैं ये सोचना एक एक को सबको। साधु हो चाहे गृह हो, भाई हो चाहे बहन हो, छोटा हो चाहे बूढ़ा हो, कुछ हो, वो ये कहेगा अकेला भजन करेगा अपने काम आएगा वही, उसमें हिस्सा नहीं होगा, वो सब अपने होगा। तो अपने व्यक्तिगत कितनी पूंजी पर ये पैदा आज मर जाए तो व्यक्तिगत पूंजी कितनी करी है, और इस तरफ ध्यान कब दोगे आप? आवश्यक काम है, आवश्यक बहुत जरूरी काम है, क्योंकि हमारे घर जाओगे तो मैं कह जाओगे साथ कोई होगा नहीं तो चीज भी साथ में जाएगी नहीं, तो अपने खास काम करने वाली पूंजी साथ में चलने वाली पूंजी उसके लिए अपने किसी तत्परता से लगते हैं ये सोचना है। हरेक भाई को हरेक बहन को सोचना है हमारा व्यक्तिगत जीवन कितना है इसमें तत्परता से लगना चाहिए, उत्साह से, फिर कोई परवाह नहीं, फिर अपने कोई परवाह नहीं है, जितना हो जितना ठीक है, नहीं हो तो नहीं, कोई परवाह नहीं, पर अपना काम ठीक तरह से अपनाओ। याद रखो, याद ये बात याद रखो, आप अकेले जाओगे अकेले तो अकेला आपने कितनी कितनी पूंजी संग्रह करी है साथ में ले जाने की, और यहाँ रहने भी इस बार पूंजी कितनी इकट्ठी करते है ये सोचना है कि नहीं? सोचना है तो कब सोचोगे, ये विचार कब करोगे, किस दिन के लिए स्थगित रखा है, किस दिन के लिए सोच रखा है? आप करो तो अभी अभी करना, अभी अभी अभी अभी अपना सावधान होना है कि हमारे खास अपने केवल अपने लिए कितना कितनी तुझी कीटी है, साथ में चलने का धन कितना लिया है, दृष्टि नहीं डालते, सोचते ही नहीं, जड़ा पर वह कला इस सब ध्यान नहीं दिया है, और मन में वहम है कि हम जी रहे हैं, बिल्कुल झूठ बात है, प्रति क्षण मर रहे हैं, प्रति क्षण मौत के नजीक आ गए, जितने वर्ष आए हैं उतने वर्ष अपने उम्र में से ही खर्च हुए, वे कोई नींद में नहीं है, वे कोई अपने बेहोशी में नहीं है, अपनी उम्र है जितनी जीने की, उन उम्र में से ही खर्च हुई है, जितनी उम्र आई है उतने, और मरना पड़ेगा तो अपने साथ में चलने की पूंजी कितनी खर्च करी है, कितना दिव्य साथ में लिया है, कौन सा कौन दिव्य साथ में चलेगा, इसमें साथ चलने का एक आपका स्वभाव है, स्वभाव जिसका अच्छा होता है वो साथ में जाता है, माइयों में भी बहनों में भी अपना स्वभाव साथ में जाएगा, लड़ने का करने का स्वभाव तो साथ में जाएगा, वो स्टेशन पर वहीं लड़ाई हो जाएगी, गाड़ी में लड़ाई हो जाएगी, कुएं पर जाओ तो हो जाएगी, नदी पर जाओ तो हो जाएगी, वो स्वभाव साथ में होगा, शांति का स्वभाव है तो सब जगह शांति होगी, आपके साथ में चलने का आपका स्वभाव साथ में जाएगा, उस स्वभाव के सुधार के लिए उद्योग कितना किया है, एकदम सच्ची बात है। अपना अपना स्वभाव, वो सुधरा हुआ होगा तो शांति मिलेगी, वो बिगड़ा हुआ हो अशांति मिलेगी। साथ देने वाला कोई नहीं है। आप सुधार करो तो आपकी मदद करने वाला तैयार। महात्मा है, परमात्मा है, और धर्म है, और ग्रंथ है, और ईश्वर है, सब साथ में। हम असली पूंजी संग्रह करेंगे तो ईश्वर वर्ष मदद करेंगे, संत महात्मा मदद करेंगे, अच्छे महात्मा हो गए, पहले बन गए, अभी है, अगाड़ी होंगे, सब हमारे साथ में है। और आप अच्छी पूंजी संग्रह नहीं करोगे तो कौन है साथ में? ये चोर आदि साथ में नहीं रहेंगे, ये सब अलग अलग हो गए। ये निकम्मा काम करने वाले का साथ नहीं होगा। व्यसन सेवन करने में साथ हो जाएगा, बीड़ी सिगरेट पीने में, मदय आदि सेवन करने में, पेप्सी आदि पीने में, इनमें तो साथ हो जाएंगे, चाहे कोकन आदि में तो। परंतु परमात्मा की प्राप्ति में साथ में कोई नहीं होने वाला। और सच्चे हृदय से गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, इनमें साथी बनाओ, वे साथ मदद करेंगे। परमात्मा रास्ते में चलने वाले मदद करेंगे। एक कथा आती है, चार आदमी थे, चारों आदमी डाका डालने वाला, चोरी करने वाला, ऐसा इकट्ठा हो गया और अपने खूब अच्छी तरह से कमाना धन, चोरी करके, डाका डाल करके, लूट करके, किसी तरह से करना है। चार आदमी, और चारों ने विचार कर लिया कैसा काम करना है। तो उसने दो आदमी ने विचार किया, जो चारों ने विचार करे, दो को कहा तुम जाओ शहर में भोजन का सामान ले आओ, हम भोजन करेंगे, बने बनाए रसोई, अपने साग पूरी लड्डू जलेबी जो कुछ ले आओ वो ले आओ, जिसे अपने चारों भोजन करेंगे। अच्छी बात है, तो वह रवाने हुए तो उन्होंने विचार किया कि अपना जितना धन कमाते हैं, जितना लूटते हैं, जितना चोरी करते हैं, चार पाती होती है। अगर दो ही हम रहे हैं तो हमारा दो पाती होगी तो आधा आधा धन आ जाएगा, 100 रुपया हो तो 50-50 रुपया हो जाएगा, 25-25 रुपया होगा। हिसाब किया ठीक से, बात समझ में आ गई। तो देव ने कहा किया कि अपने यो करो, अपने भोजन का अपना भोजन बना डाल दो, जहर जहर मिला दो तो ये चारों में तो दो मर जाएंगे, फिर हमारे दो ही रह जाएंगे, दोनों काम ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा तो ठीक है। पक्का विचार कर लिया, कर गए भोजन में जहर मिला दिया, ये आपने भोजन कर दिया, अपने तो भोजन कर लो क्योंकि हमारा तो भोजन किया हुआ है और आप दो के लिए हम भोजन लाए, वह मिला दिया जहर बढ़िया। ऐसा उन्होंने विचार किया, अरे वे जो बैठे थे पीछे रहे, उन्होंने विचार हम चार है तो चार काती होगी तो लूटे खसोट करे चोरी करे तो चार पाती हो जाएगी, 100 रुपया रहोगे तो 25-25 पाती आएगा, और नहीं तो दो रह जाएंगे तो 50-50 रुपया हो जाएगा, दूना फर्क पड़ता है। तो क्या करो, कभी रसोई ले रहा है ना, उनका आता ही गोली छोड़ो, गोली खत्म कर दो, मान खत्म हो तो भेजे खत्म हो जाए, हमारे चार पाती हो जाएगी, दो पाती हुई चार की बढ़िया दाम है। ऐसा विचार कर लिया पूरा, और वो पूरा करके तैयारी कर ली, वहां भोजन करके उस जहर का भोजन लेकर साथ में आया, साथ में आया क्या विचार, हमारे दो पाती हो जाए ठीक है। आधा ने उन्हें कोई दाम दी, गोदा खत्म हो गया, दो अब ना दो ही अब दया नहीं करे भोजन, बहुत भोजन करे पोट गया, जहर बना हुआ था। ऐसी बात है, मूल में बात पहले और था ही भाई। एक साधु थे, साधु वे जा रहे थे कहीं, जा रहे थे तो एक रास्ते में रुपया ढेरी मिल गई, रुपयों की ढेरी देख फिर भागी वहां से, जोर से भाग गए। वो पूछे, चार जना पूछे थे क्यों ढाक भागते क्यों हो, कहते तो धोली डाकर है, सफेद डाकर बैठे, सफेद डाकर खा जाएंगे। हम तो भाग पर चुनाया, हमारे पास बंदूक तलवार तो क्या करे, आगे जाते रुपया ढेरी भूल गए, यही जो बताना गए, ये तो रुपया मिल गया गए। वो चार बजार चार पिछा गया तो दो गए भोजन करने के लिए, दो रहे तो दो को तो फालती गोली और दो को खा लिया भोजन, चारों को चारों पोट गए। और रुपया है जी रहा, रुपया है जरिए पड़ा है जरिए, तो आज धोड़ी डाकर है खा जाएगी समझे, आज तो रुपया कर दे को रखा कर खागत, लोभ में आया हुआ आदमी क्या नहीं कर सकता, ऐसी दशा होती भाई। सावधान हो जाओ, केवल भगवान को याद करो, भगवान का भजन करते चार पांच सात आठ दस ही, तो ऐसा मिलना ऐसा नहीं होगा कि एक एक को मार दे, अरे भजन करो तुम भी करो हम भी करो, और सबकी पूरी पूरी पूरी की पूरी पूंजी अपनी, जितना जिसने भजन किया है उसने उसी पूंजी संग्रह की है, दूसरे ने किया दूसरे उतनी पूंजी संग्रह कर दी, और पूरी की पूरी पूंजी होगी। दे दो भाई ये दादा ना, ये दशा तो ये हुई, दिखते बड़ी अच्छी सुंदर परंतु काम खत्म करने वाला है, धन के बीच में तो भाई ये दशा है, ये दशा हो गई। इस वास्ते भाइयों बहनों कृपा करो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, न्याय युक्त सब काम करो, धर्म युक्त काम करो, पाप का काम करेंगे नहीं, पाप के कर्म से आगे दुर्दशा होती है, विश्वास करो। मैंने एक पुस्तक पढ़ा जिसमें ये लिखा था कि मनुष्य एक परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, मनुष्य दूसरा नहीं कर सकता, उन्होंने क्यों कारण क्या, तो उसमें कारण बताया कि मनुष्य भविष्य का विचार करता है, इसके बाद आते इसका नतीजा क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा, ऐसा नतीजा सोचता है, तो भोगों में लग जाने से केवल रुपया कमाने से रुपया इकट्ठा होगा, अंत में नतीजा क्या होगा, नतीजा रुपया तो यहीं रह जाएगा और अपने खाली जाना पड़ेगा। अरे रुपयों के लिए किया जाए पाप, झूठ कपट जात साधी बेईमानी धोखेबाजी विश्वासघात आदि पाप किया जाए, पाप तो कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, धन कोड़ी एक साथ रहेगा नहीं। धन कमाने में पाप करते हैं, ध्यान दे सुनना सभी, ध्यान दे, धन कमाने में झूठ कपट बेईमानी ये सब करते हैं, ठगाई दूसरी सब करते हैं, विश्वासघात भी करते हैं, वो पाप किया साथ में कमाया धन, धन तो रहना जाएगा कौड़ी के साथ चलेगी नहीं, और पाप किया है वो साथ चलेगा कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, तो बुद्धि मानी है कि निर्बुद्धि है, जा सोचो। धन तो यहाँ खजाने में रखोगे, पेटियों में रखोगे, बक्सा में रखोगे, तिजोरियों में रखोगे, लोकल में रखोगे, यहाँ रखोगे, और पाप हृदय में रखेगा, जितना आपकी नीयत खराब हुई है स्वभाव खराब हुआ है, वो यहाँ से खराब हुआ है, यहाँ का पाप रख जाएगा भीतर, तो भीतर की पूंजी शक्ति साथ में जाएगी, बाहर की पूंजी सब यहाँ रह जाएगी। बाहर की पूंजी के लिए भीतर की पूंजी का नाश कर लिया। सोचो भाइयों बहनों, सोचो जरा विचार करो, बाहर की तो पूंजी इकट्ठी करी और भीतर में झूठ गबर बेईमान ये किया। हम बैठे अपने मकान में, खास हमारे बैठने का कमरा, उसमें बाहर झाड़ू देकर बाहर के मैला जुदा लाकर तो मकान में ढक दिया, बाहर बहुत सफाई कर दी, पर खास बैठना पंख देखा नाक फटे ऐसी दुर्गति आवे, ऐसा बैठने का मकान। अरे खास रहने का मकान तो शुद्ध रखो, खास साथ में जाने की पूंजी तो अच्छी करो, साथ में जाने की पूंजी तो गली खराब, जोर कर बेईमानी करके धोखेबाजी करके, और यहाँ रहने की पूंजी संग्रह कर ली, धन संग्रह कर लिया, हम उन्नति कर ली, क्या काम आई उन्नति। इन बातों पर ध्यान दो, भीतर का अंतकंड कर लिया मैला झूठ खबर से बेईमानी से विश्वासघात से धोखेबाजी से कर लिया मैला, और बाहर कर दी पूंजी इकट्ठी, पूंजी में से कोटी एक साथ चलेगी नहीं, और साथ में वो भीतर पाप भरा है वो कोटी एक पीछे रहेगा नहीं, अकेले को भोगना पड़ेगा, साथ में जाएगा। ये बुद्धिमानी है क्या? अपना अपना विचार करो, स्वयं सोचो, दूसरे को पूछने की बात नहीं है, दूसरे सलाह देनी है, फिर विचार करो। नौकरी करते हो और नौकरी में झूठ कपट बेईमानी कर रहे, भाई भी ऐसा लिखते हो, वो सही बात नहीं लिखते, झूठ खबर लिखते हो, सब इकट्ठी करते हो, तो उस बात से वो कि नौकरी मिलती नहीं। ध्यान दो, बात बतावाए, जहां नौकरी करते हो वहां ये कहना चाहिए कि हमने अपना समय बिक्री किया है, आपको 8 घंटा समय देंगे, 10 घंटा देंगे, 8 घंटा देंगे, 6 घंटा समय आपको देंगे, समय बिक्री करके हमने पैसा लिया है, धर्म बिक्री नहीं किया है। वो कहे झूठ बांट लिखो धोखा दो ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करो तो नौकरी रखेंगे, आपकी मर्जी से मत रखो। तो नौकरी कर गो, नौकरी में आपने समय बिक्री करी है, धर्म बिक्री करी है आपने, झूठ कपट बेईमानी करने के लिए आपने पैसा लिया है, सच्ची हृदय से बताओ बात। नौकरी करते हो और उसमें झूठ कपट बेईमानी करते हो, वो बेईमानी आपके साथ चलेगी, नौकरी में पैसा कमा वो तो मालिक का होगा, और वो पाप आपका अकेला आपके सिर में लड़ेगा, इनका नतीजा आपको भोगना पड़ेगा, मालिक को भोगना नहीं पड़ेगा, मालिक तो कहे काम कर दो बस, ये मालिक झूठ के ऊपर कहे, मालिक कहे मालिक बहुत थोड़ा पाती आएगा, झूठ खबर तो सबका आपके पाती आएगा, थोड़ी प्रेरणा करेगा तो उनको भी मिलेगा, मैंने आपके कम नहीं होगा, आपके दोष कम नहीं होगा, पूरा का पूरा बोलोगा, थोड़ा वे भागी हो जाएंगे तो आपके दोष में से भागीदार नहीं बनेंगे, वे अपनी जितनी नियत खराब करी है उतना उनका खराब होगा, और आपका पूरा का पूरा खराब होगा। सोचो जरा, विचार करो, गहरा विचार करो, गहरा विचार करो, अपना विकास बिगाड़ क्यों करते हो, अपना व्यक्तिगत विचार बिगाड़ क्यों करते हो, धन कमाओ है उसमें तो सब भागीदार होंगे और बचेगा वो पड़ा ही रहेगा। पापी रो धन पढ़ ले जाए, कीड़ी संचय तीतर खाए। पापी रो धन पढ़ ले जाए, कीड़ी संचय तीतर खाए। ये दशा होगी। अब जरा सोचो कि आप पैसा कमाते हो, वो पैसा तो सब घर वाले खाएंगे, अरे पाप आपको अकेले को लगेगा। उन दोनों को लगेगा तो उसे पति का लगेगा, आप किए हुए पाप में पति नहीं होगी, धन में पति होगी, पाप में पति नहीं होगी। यही तो वाल्मीकि जी वो व्याकुल थे, उन्होंने सोचा है। स्त्री को पूछा, पत्नी को पूछा, माँ को पूछा, बाप को पूछा, भाइयों को पूछा, वो कह भाई कमा तुम दे तुम पाप में भाग्य हम नहीं होंगे, तू भोगेगा। ये बात है तो झूठ कपट करते हो बेईमानी, वो धन के तो भागीदार हो जाते हैं कई, पर पाप का भागीदार कौन होगा? वो महान दंड किनको भोगना पड़ेगा? आपको भोगना पड़ेगा। झूठ कपट कर ये धन ले और वो धन तो दूसरों को दिया जाएगा, आपके कोड़ी एक साथ चलेगा नहीं और पाप कोड़ी एक भी चलेगा नहीं। ये सोचा है कभी? नहीं सोचा तो कब सोचोगे? ये कर्म भूमि है, कर्म भूमि, और बड़े संतों ने कहा ये साधन भूमि, सामान्य रूप में कर्म भूमि है। मनुष्य जन्म के किए हुए कर्मों के भोगने में ही 84 लाख चुनी है, नरकों ने कुंड है और पशु योनि है, कीट पतंगारी योनि है, पाप होने का कितनी प्रकार है। 84 लाख भुगतते बीत जात जुग चार, सदयुग त्रेता स्वापर कली, 4 जुग बीत जाते हैं पाप करने करने में, उनमें बारी आती नहीं पूरी, 4 जुगों में पाप का फल भोगना पड़ेगा। और आप कमाओ के धन वो रहेगा यहाँ, उनमें कौड़ी एक साथ चलेगी नहीं और पाप में कौड़ी एक भी चलेगा नहीं। अब सोचो आप क्या कर रहे हो, अपने जीवन को संभालो, कृपा करो कृपानाथ, थोड़ा ध्यान दो, ख्याल करो क्या नतीजा क्या होगा और वो भुगतना किसको पड़ेगा? अकेले आपको भुगतना पड़ेगा। इस वास्ते खूब गहरा विचार करो कि भाई हम पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे। मालिक है तुम झूठ कवट करो कि हमने समय बिक्री किया है, धर्म बिक्री नहीं किया है, धर्म बिक्री नहीं करेंगे। समय आपको देंगे, 8 घंटा का 10 घंटा ले लो, समय ज्यादा ले लो, समय देंगे आपको। अब कमरने में ठगी धोखेबाजी, दूसरा धोखा देना, धोखा देना, ये काम हम नहीं करेंगे। नहीं रखे तो मत रखो, रोवेंगे वे रखने वाले रोवेंगे, फिर सच्चा आदमी था उसको। एक शहर में एक दुकानदार, एक गृहस्थ रहता था, किरायेदार, वो किरायेदार रहता था तो तंग किया किराए बनाओ, उसने अपना दूसरा मकान दे दिया, उसमें चले गए। अब महाराज घर घर आदमी रहने लगे और वो सजा सलाह मिलती, वो सलाह नहीं मिली, आपस में लड़ाई होगी। तब कहने लगे किरायेदार तो आदमी अच्छे थे, अब वो निकाल दिया, अब अच्छी सलाह ही मोड़ दे, लड़ाई होगी। घर घर के रह घर के लड़ाई करने वाले मुश्किल हो गई। इस तरह से अच्छे आदमियों को तो निकाल देते हैं और बुरे आदमी भर्ती हो जाते हैं, फिर तो बुराई करते हैं, फिर बुराई आपके बढ़ती है, फिर बुराई में फंस जाते हो, बुराई साथ चलेगी, और भलाई भी साथ लगी। भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा, भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा, अगर बुराई करोगे तो बुराई भी तुम्हारी होगी, वो दूसरे की नहीं होगी, आपके काम आवेगी। इस वास्ते सज्जनो सोचो, आप विचार करो, गहरा विचार करो, आज से ही शुद्ध बना दो, निर्मल बना लो भाव, ये किसी और का नहीं है, आप खुद को बनाना पड़ेगा, नतीजा आपको भोगना पड़ेगा। मैंने देखा ऐसा, मैंने देखा काम करने वालों के लिए एक भट्टी बनाई जिसमें आग लगा दू, तो काम करने वाले कहा मैं नहीं लगूंगा, मैं अग्नि नहीं लगाऊंगा, काम करा लो मेरे से, मैंने आग लगाने का काम मैं नहीं करूंगा। तो मालिक को अच्छा नहीं लगा, अच्छा लगो और बुरा लगो, पाप करने के लिए थोड़े पैसा लू, आप पाप कराओ और पाप के लिए पैसा रहो, पाप से पैसा नहीं था, मैं धर्म का लूंगा, खरी कमाई करूंगा हमारी अच्छी तरह से, पाप करके पैसा नहीं लूंगा, तो आपको कोई पाती खाता नहीं, अगर करते नहीं तो पीछे रोवेंगे उस आदमी को हमने छोड़ दिया। एक गार्ड था, गार्ड एक प्यारे लाल क्या नाम याद नहीं थी, वो गार्ड था भगवान का भजन करने वाला था, जो गाड़ी खड़ी रही तो स्टेशन मास्टर मिलने गया, वो मिलने मिलने में बातें हो गई कि भजन ध्यान करना करना अच्छा काम करना, ऐसी बात में गई तो स्टेशन मास्टर बोला तू अच्छा आदमी है तो तेरी अच्छाई तब जाने गाड़ी बंद मत जा, गाड़ी जाएगी खाली तुम्हारी क्या दशा होगी, क्यों तुम भगवान के कहते हैं भगवान का भरोसा रख, भगवान का भरोसा क्यों, भगवान नहीं भाई काम करने से होता है, काम करने होता है, भगवान के ऊपर कुछ नहीं होता है। मैंने मान लगी पूरी बात कि भगवान क्या नहीं करते, भगवान सब ठीक करते, अच्छा तो तू कर भगवान की बात, भगवान ने बोले गाड़ी बच जाओ, अच्छा ठीक जाऊंगा, गाड़ी गई खाली, आगे शेष में पहुंचे गाड़ी गाड़ी गाड़ी क्या दाम तो मैं याद देता हूँ उसका मिट्टी बटना है, वो फिर मुकुद में सका मुकुद में अंत में उसको खर्च कर दिया, पेंशन होने वाली थी वो भी रुक गई, पैसा उतना दे दिया और ऐसा दिखा दिया और कहा तुम्हारा पूरा कर सकते हैं, उसको बड़ा राजी हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, आज मैं दयाल हो गया, ऐसे खुश होकर के चल दिया। तो अफसर था अंग्रेज, अंग्रेज अफसर था, उसने विचार किया मुझे खुशी कैसे आई, पेंशन हो जाती पूरी नौकरी हो जाती खुशी कैसे आई, उसको पूछे बोले आओ तो खुशी किस बात की, तेरे आनंद किस बात का है, कि आनंद इस बात का है कि लोक में तो दूसरा कई बार होता है, आज भगवान को लेकर दूसरा होगा मैं कितना भाग्यशाली, भगवान को लेकर आज मेरे घाटा लगा मैं कितना भाग्यशाली हूँ, भगवान की कृपा से हुई, भगवान के लिए गया भगवान का भरोसा रखा मैंने छोड़ दी गाड़ी, भगवान के लिए आनंद हुआ, यही खुशी मारे बहुत हुई। अब सब देखो आदमी सच्चा आदमी भगवान भगत है, पैसा रख लिया और वह सब सब ठाप ठीक हो गया, मेरा कहना ऐसा नहीं आप ऐसा करो ये नहीं कहता हूँ मैं, भगवान का भर रखने वाले वाकई ऐसी बात हुई है, घटना ऐसी घटी है, अब सर ने विचार किया कितना सच्चा आदमी है, अपनी देख नीति शाम चलता है और आनंद इस बात का कि भगवान को लेकर घाटा लगा, ऐसा घाटा कहा है, अपने भूगोल से घाटा लगता है, अपने बेईमान से घाटा लगता है, भगवान के भरोसे घाटा लगा, निहाल हो गया, मैं तो निहाल हो गया, खुश हो भीतर से प्रश्न हुआ, भीतर से कैसे बुला कर गर्व कर उसे तो कर रखा, कैसे खाद नहीं करना चाहिए, अच्छा आदमी है तो भाई अच्छा होगा उस अच्छा काम बनेगा, बुरा होगा उसका बुरा काम बनेगा, भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा, बुराई करना से तो बुराई होगा भैया, भलाई होगी नहीं तो बुराई ना भी बुराई है जिसका, उसे कभी आपका भला होगा, उसे उसे भला नहीं होगा। इस वास्ते कृपा करो अन्नदाता, सोचो आप अपनी नई नीत से ठीक से चलो, जिससे अपना जीवन निर्मल बने, शुद्ध बने, और आपके काम से औरों को भी शुद्ध होगा। जो आदमी अपने शुद्ध आचरण करता है उसके द्वारा अच्छाई का प्रचार होता है, व्याख्यान से सच्चा प्रचार नहीं होता, व्याख्यान देने वाला का भाव होता है उसके अनुसार प्रचार होता है, पर काम करने वाला तो महाराज एक गीता सीखता है तो कईयों को गीता सिखा देता है, और एक चिलम सीखता है तो चिलम कईयों को सिखा देता है, बीज सिगरेट पीता है तो बीज सिगरेट सिखा देता है, ताज सॉफ्ट खाता है ताज सॉफ्ट सिखा देता है, जो काम करता है वो औरों को भी सिखा देता है, तो औरों का भी भला होगा, अपना भी भला होगा, और वह बुरे कामों से आपका भी बुरा होगा औरों का भी बुरा होगा, औरों का प्रचार करेगा वो भी आपको मिलेगा, खराब प्रचार करोगे तो उसका विषय भी आपको मिलेगा, और अच्छा काम करोगे तो अच्छा भी मिलेगा आपको मिलेगा। तो स्वयं सोचो ये कर्जुग ने कर्जुग है, इस हाथ दे इस हाथ दे, क्या खूब सौदा नगद है, खेती करने वाले जानते हैं आपको पता नहीं है, खेती करते थे कैसे करते हैं आपको पता होगा, कई जानने वाले आप में भी होंगे, बीज यह होता है आपने आगे बांधा हुआ बीज, जिसने बीज खेती में बीज डालते हैं वो बीज यह कहते हैं, उसको बांधा हुआ एक हाथ में पिरानी होती है, राश वह हाथ में देता है, वह छोटी ही कील होती है बैलों का लगाने के लिए, वो कील चुभती जो लोग भागते बाद बैल दुख पाते, लंबी लंबी कील होती है, कभी लाइव जीभ निकाल देते हैं बैल, इतना दुख होता है उनको, ऐसे भागे कर क्या कहे किसे कहे कौन सुने, कोई सुनने वाला नहीं, ऐसे करे काम किया, तो बीज बीज करके तो ये माया हाथ से बीज जाता है, माया हाथ से पता है नहीं आपको, खेती करिए बेचाने एक जगह मैंने व्याख्यान दिया, व्याख्यान में भी माना डाई डाइल डाई और फैल होता है दुख पाता ज्यादा, क्योंकि डाई घूमते भी खेती करें नहीं खेती ऐसी खेती हो रही है तो यहाँ हला उठा रहे यूं फिर यूं ही हो रहा है फिर हला करते करते करते करते सब हला पूरा होगा तो खेती होती है फिर हला डालते हैं तो बाएं को जोर पड़ता है ज्यादा तो एक दृष्टांत सुनाया तो लोग बोले डाइल लाओ डाइल ऐसे बढ़िया सुनाओगे सुनाए भाषा है डायल लाओ तो डायल को तकलीफ पड़े ज्यादा तो वो सुनाते इसने से इस हाथ से बांध सकते हैं तो इस हाथ से पुरानी लग गया खेल से चलावे सिटा और तैयार होता है तो इस हाथ ही उठते है इस हाथ में एक एक दौड़े के हजारों दौड़ा आते हाथ में और इसमें कील लगाई हुई और दाती बन जाती बढ़ गई वह भी बढ़ गई वो भी बढ़ गई ये भी बढ़ गई ये भी बढ़ गई काम काटेंगे ही करता ही वो जीवन तो काटेंगे यार, झोली पानी ला रहे। खूंटे कदी हमारा देखा हुआ है हम जानते नहीं। तो हाथ भी बदलता नहीं, जिसमें नाना डाला उसके हाथ में हजारों लाख हजार दाना होते हैं, हजारों दाना का एक एक सिट्टा हाथ में आता है, काटे काटे काटता रहे काटा ही रहे, वो बढ़ जाता है, वो दाती बढ़ जाती है, छोटी सी दाती बढ़ गई। भाई ये हाथ भी बदलता नहीं और कर्म बदलता है, कर्म करने का फल मिलता है, जिसमें एक दाने का हजारों दाना होता है हजारा। अगर नहीं यहाँ खेती कौन करे? ऐसे आप अभी कर्म करते हो, मनुष्य जन्म में किया होगा, इधर भी शरीर को क्षेत्र भी दी थी। गीता ने कहा ये खेत खेत है, खेत इधर शरीर को क्षेत्र, ये खेत है, खेत में बीज बाओगे जैसे बीज होंगे, अब बीज खराब काम करोगे तो खराब अम्बूल के सान दिखाई दे इतनी भूट के कोडिया दिखाई देता, वे लगेगा सब जगह सुबह का आम लगा सब मीठा मीठा आम होगा, समझे, परंतु होगा समय पाकर। एक बगीचा था, उस बगीचा में बंदर गए तो बंदर आम पका हुआ आम ले टूट ले तोड़े खाउन ले गया, उसे मारे गो फटा गुलेल चलाई गुलेल गुलेल गोपण बाण गुलेल होती गुलेल पुत्र पड़ी जब भागा तो आम एक हाथ में ले लगे मुख ले लिया तेरा एक मुख में भागे, अब सब ले गए आगे जाकर फोन लटकाए गए बैठे जूसे को, आम तो मीठा बहुत है मीठा, मैं खाने नहीं देते, ये दुष्ट खाने नहीं देते, जो हमारे स्वार्थ में बाधा पड़े वही दुष्ट दुष्ट वही जो हमारे साथ में बाधा करे, तब बोले भाई दूसरी बात नहीं है, उन्होंने फैला खेत लगाया है, आम लगे हैं, आम बोले आम आया है, तो आम तो वही मालिक है, अपने मुंह पर तो इजार खावड़ दे दिया है, तो क्या अपने आम लगाओ बस अपने, तो एक एक दो दो गुठली है, कहने एक लिया कही है एक हाथ दिया, कहने एक मुख में एक हाथ में ले लिया, तीन बकर चल रहे दो दो ले लिया कही दो दो गुठली, तो कैसे समय जमीन में बो देवे और पानी सींच देवे तो उसमें काम आम हो जाए, तो अपने आम लगाओ अपने आम लगाओ कर सदा हो गए पास हुए पछता, अब पास गंगा जी के द्वारा जा करके गिरी जमीन में आम गुड़ली मिल रही और पानी दे दिया, तो पानी दे दिया और बैठ गए उगा नहीं, एक दो घंटा हो गया कि उगा ही नहीं हो तो कोई खराबी देखा खोद के दिखाने है जी ही बड़ा है, फिर बहुत फिर उड़ दिया फिर आया, बंदर को महाराज आधे घंटा बैठे कोई दिन भारी लगे हरदम कूदने वाला है, बैठे कहां तक बैठे तो ठीक नहीं बैठा गए, जब कार करे रोटी खा गए, ऐसे खेती करो तो क्या होगा बताओ, समय लगता है समय, साधु हुए हैं समय लगता है तब उनके अच्छे अच्छे साधु होते हैं, तबाश हो खेल मुंह लग गुटी आम लग गया, आम नहीं लगते कब लगेगा आम, यू लग जाएगा बैठ के पास आप लोग इसलिए करते हो दाद बोल किया सा कि फर्क तो बोले सत्संग किया में फर्क तो बोली मगर बंद रंग तेरे बैठा देखे आई समय लगेगा, समय धीरे धीरे ठाकरा धीरे सब कुछ हो, माली सीजे सौ घड़ा में रुतरा फल हो, धीरे धीरे ठाकरा धीरे धीरे फल हो, रुत आयो फल हो, रुत आने को फल होगा। अब क्या करो, आज रविवार भी है। तो इस वास्ते बात है, तो आपसे प्रार्थना है, आप कृपा करो। अरे हाँ, वो उसका फल होता है, पर वो हो जाए हुई बोल दिया देख रहे लग जाएगा, आराम लग जाए। अभी सुसेंगे ज्यादा देरी कैसे सही जाए, बांध रो तुरंत लग जाए, होगा जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है। जो बीज बोगे फिर होगा, परंतु समय समय पड़ेगा, धीरे धीरे ठाकरा धीरे सब कुछ हो, मारी सींचे सौ घड़ा तो रुताया फल हो, रुदान फल होगा। अब मैं बंदर बैठ गए सब पास में, अब आम लग जाए, आम लग जाएगा, उसे आम बढ़ जाएंगे, फिर चूसेंगे, अब यू आम लग जाएगा। ऐसा विचार करते आप सोचो भाई, आप जो काम करोगे ठीक होगा, पर अच्छे अच्छे महात्मा हुए, संत हुए, उन्होंने काम किया है, भजन किया है, समय पाकर होता है, तत्काल नहीं होता है। उसने छोड़ दिया, कई दिन किया, छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। बड़ी तगड़ी उठानी पड़ती है महाराज, साधु बने हैं, इस तरह में लगे हैं, उनको पूछो कि आराम घनो मिला गया, घना आराम किया जी, पहली बारी पूंजी तो खत्म हो गई, आगे पूंजी पैदा हुई हुई। सत्संग असली मिलना बहुत कठिन है, अच्छे महात्मा अच्छे सत्संग अच्छे विचार बहुत कम मिलते हैं, कहने वाले बहुत कम थे, समझे कह रहे उतर गए, सच्चे हृदय से कहने वाले सुनने वाले, वक्ता श्रोता से दुर्लभ, अप्रिय से और पत्य से वक्ता श्रोता से दुर्लभ, श्रोता वक्ता तो सच्चे हृदय से लगे रहो, अंत फायदा जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है, सच्ची बात है। मैंने ये बात कही है, कई बार फिर के लाओ सुन लो, संसार के काम में घाटा नफा दोनों होता है, और भगवान के भक्ति में नफा ही होता है, घाटा होता ही नहीं। भक्ति कठिन करूरी जान, इसमें नफा घटा है नहीं आन, भक्ति कठिन करूरी जान, इसमें नफा घटा है नहीं आन, हानि से होती नहीं, नुकसान होता ही नहीं, लाभ ही होता है। सच्चे हृदय से जा, कई ठगरे पाने पर जात बात ध्यान है भाई, पर सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए तो लाभ होता, नुकसान नहीं होता। नुकसान क्या होगा, क्या नुकसान होता बताओ, ठगे पाने पड़ेंगे तो खुद दिन खराब हो जाएंगे, और क्या करेगा ठगी, वो अपने अपने पर मुझे करेगा। अच्छा महात्मा मिला है तो उनका संग दुर्लभ है, संग निश्चल नहीं जाता, सदा प्रसंगात गोविंद संविदो भवंति हृत कर संसायना कथा तजोषणाता स्ववर्ग वर्तमने श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमेश्यति। सताम प्रसंगात श्रेष्ठ महात्माओं के संग से कथा होती है, बातें होती है, सब बढ़िया होती है, अच्छी बातें होती है। और भाई सच्चे हृदय से लग जाओ, जिसमें भी आज कलयुग में जल्दी काम बनता है, शत्रु में इतना जल्दी नहीं बनता था, आज कलयुग समझुग आन नहीं, कलयुग की निंदा करते हैं, पर गोसाव जी महाराज ने लिखा है, कलयुग समझुग आन नहीं, जो कर मर कर विश्वास, गाई राम गुण भमर भगत बिना प्रयास, थोड़े प्रयास में बिना प्रयास ही उद्धार हो जाता है, ऐसा कलयुग का समय है। परंतु भाई सच्चे हृदय से धरना पड़ता है, चालाकी नहीं चलती, ठगाई नहीं चलती, कपट नहीं चलता, सर्व सरल रहते, फायदा होता है, होता ही है जरूर, परंतु सच्चे हृदय से लग रहे हो। लागी लगन मगन में बैठा कवे संत बिहारी, संत कहते हैं लागी लगन मगन में बैठा, मौज हो गई, आनंद हो गई, शरण आए बहुत सुख पाया संत महा।